Yo, raz, dwa, trzy, yo, yo. Fajny mikrofon dzisiaj brzmi. I'm gonna make it. I'm gonna make it. I'm gonna make it. I'm gonna make it. Powiedzmy, że w banku jesteś. Firma ochrony nazywa na Mayday. Znajomi kolesie, maski na twarz. Zakładać kasy więcej, podnoście ręce. To był początek nowej zwrotki. Jak widać, czuć, weź to potnij. Chciałem zabłysnąć, że była przerwa. Że niby sobie radzę na ofowych werblach. Już nie rozmyślam o tym wcale. Czy do rapu mamy talent? To już zrozumiałem. Myślę często o kwestii tej drugiej. Gdyby nie rap, to co bym robił w sumie? Parę godzin z dnia przecież możesz skreszować dresem. Układać masło w sklepie, albo mieć czarną betę. Albo trzy bety, byłoby lepiej. Albo mieć czarną betę. Albo trzy bety, byłoby lepiej. Albo mieć czarną betę. Albo trzy bety, byłoby lepiej. Albo mieć czarną betę. Albo trzy bety, byłoby lepiej. Albo mieć czarną betę, albo trzy bety, byłoby lepiej. I've got myself. I've got myself. I've got myself. I've got myself. Make it. I'm gonna make it. I'm gonna make it. I'm gonna make it. Rozumiesz, każdy wbija tu za 3, za 4 osoby, rozumiesz? Słuchaj, opcje. Nigdy nie rymowaliśmy tekstów z płyt. Nie! Chcesz płytę sobie wziąć polską jakąś? Mogę, no, daj mi jedną. Gdy śpiewa Irena Santor, ta zawsze jest wiosna, jakby bzy pachniały. Ale dobry tekst! Na pierwszy plan wybija się tu świeżość. Dzięki prostota, interpretacja. Bez względu na gatunek muzyczny utworu, piosenki sentymentalne umie zabarwić, uczucie podać miłym, miękkim głosem. W szybkich utworach ujawnia nieoczekiwany temperament, doskonałe poczucie rytmu tale. Jak same tytuły wskazują, Irena Santor śpiewa o miłości przeważnie. Za szczęście na tym, czemu daje wyraz w piosence o tym tytule. Jan Matuszkiewicz do słów Korczarskiego, Igo z Operta. Dobra opcja, dobra, ja cię słucham. Sprawdź mój tekst.